Thank you. einde gekomen van een hele lange aflevering van The State of Trance. We kunnen luisteren naar 1 uur non-stop in de mix. Met dank aan Jonno Grant die de uren tussen 9 en 11 heeft verzorgd. De tracklisting staat op internet vanaf morgen. Van alle uren. En vergeet niet te stemmen voor de Tune of the Year. www.arminvanburen.net www.arminvanburen.net. Volgende week een speciale aflevering van de State of Trance. Echt een herhaling van de set die ik deed in Asta, Den Haag op 29 november. 18 december hebben we dan weer een gewone uitzending. De rest meer niets anders dan een heel fijn weekend te wensen. Natuurlijk een hele fijne Sinterklaas. En tot volgende week voor een nieuwe State of Trance.